ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಬೋಟಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚೆತ ಇರೋದ್ಯ ಔಷ್ಕಲ್ದು ನಕ್ಕಾರೆಲ್ಲಕ್ಕೂ. Eguerdiko ordu batetik bietara, astelenero hilabeteroko saio bereziak dituzue Antxeta Irratian. Lehen astelenetan, apetik ordu beteko elkarrizketa saioa duzue. Bigarren astelenetan, pediatriaz, dietetikaz, ala mugaz gaindiko aholkularitzaz mintzatuko gara. Hirugarren astelenetan, radiokulturak eskainitako saioa entzunen dugu, eta laugarren astelenetan berriz, kabitik bertso saioa eskainiko dugu Antxeta Irratian. Antxeta Irratia, entzun, esan, adierazi. Antxeta Irratia zure telefono mugikorrean entzun nahi duzula, bastuzu itxaron beharrik. iPhone eta Android telefonoetarako aplikazioa eskuragarri duzu. Zure gailuan instalatzeko ohiko aplikazioegunetan sartzea eta Antxeta Irratia idaztea besterik ez duzue. Antxeta Irratia zure telefonoan ere bai. Egunon berriro ere Euskadi Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, Xavier Martínez d'Antoñana nauzu eta nire alboan, beti bezala, Jean-Pierre Garokaren ere aurkitzen da. Egunon, Jean-Pierre? Egunon bai, nori. Egunon berriro ere. Beste aste batez, COVID-ak eragin handia izan du eskualdeko kirol karteleran, baina guk beti daukagune zer kontatu, hemen txegaude beste astelen berri batean. Bidasoaren neurketa izango dugu izpide, Jean-Pierre, gaze garaipena larun batekoa. Bai, eskuratu zuen garaipena. Garrantzitsu alde batetik, eta gero, kontutan hartu behar zen, Logroñotik, taldeak aski kaltetua zegoela, kolpe latzak harturik, eta azken minutuetan, komplikatu zizaion norgehiagoka. Hor, Logroñek bere erasoak bete egin zuen, azkenoko minutuetan ustu egin zen, bidasoak bere abantaila, hor mantendu zuen eta garaipena eskuratu. Eragina handia izan zuen gero larun batean. Eta eragina izan zuen alde batetik ere, Dan Emil errakotea, ez du oraindik abiedura guztia beharren abiedura hartu taldearekin, hori nabaritzen da, orduan Sergio La Solut eta Azkoek jokatu behar dutela eta lana bion artean bete behar dutela eta ipar horratza beraiek eramaten dutela. Orduan, eragina handia du alde berrate, hori konpondu behar da, baina lata guztiz ere aipatu dezagun. Defensa lanetan lana ikaragarria, zoragarria, paregabia egin zutena, zirrak bere lana txukumaino gehiago amalago geldiketarekin eta garipena oso garrantzitsua. Lehen zatian ama zazpita zazpi irabatzen ari ziren, ezia izugarria izan zen, zazpi gol hartu zituzten bakarrik eta erabaki zuten bere ala. Hasi erabatean Dimitrevski bi gol sartu zituen, bi eta huts Santander taldekoa taldearen alde, baina hortik aurrera besterik ez. Lana oso ondo bete zuten, zazpi da bigarren zatian beste kontu bat izan zen, gaztegoak ere jokatu zuten, eta garaipena eskuratu zuten, oso garrantzi handia duen garaipena, eta abantaila izugarri behar zen. 16 eta 34. Hala da, bai, bueno, Bidasoaren inguruan hitz egingo dugu, baita Real Unionen inguruan ere, talde txuribeltzak jokatu ez duen arren, bere multuko taldeek jokatu dute, eta azte buruan Laredoren aurka izango duen neurketaren berri emango dugu. Bestalde, bizigun egoera kontuan izanik, eskualdeko talde berri baten lekukotza jaso dugu, neurri berriekin nola moldatzen diren jakiteko, Euskadiko Eskubaloi Senior Ligan aritzen den Ilkapondarribiako atezaina den Joseba Zabalaren adierazpenak bildu ditugu eta berantzuteko parada izango duzue ere bai. Bukatzeko, beti bezala, asteburuan kirol munduak utzitako emaitzak eta goiburuak errepasatuko ditugu, gaurko egunean kirolaren ikuspegi global bat izan dezazuen. Jean-Pierre, prest gaurko saioa hasteko? Hemen gaude, beraz, azaite zen gaurko kiroletik saioarekin. Eta Jean-Pierre, Bidasoarekin irekiko dugu gaurko saioa, goiburu batzuk eman dituzu partidoaren ondik norakoak zeintzuk izan ziren, duela minutu batzuk honen inguruan ere hitz egin izan dugu, baina Azer nolako neurketa jokatu zuen larun batean Bidasoak, Liberban Cantabria Sinfinen kantxan, 16-34 irabazi zuen, 18 golen aldea, Bidasoaren historian erdietxetako garaipen handiena ezin dut esan, baina ia. Jean-Pierre, normalean taldeko jokalari baten lana goraipatzen dugu edo goraipatzekotan gaude, baina larun bateko neurketan taldea bera, bloke bezala zeharo nagusi izan zen, eta izen bat aipatzekotan nik Jose Manuel Sierraren agora aipatuko. 14 geldiketa egin zituen eta aipatzen zenuen ere bere historiako alde handiena, ez, baina 86-87 Teukurren aurka 40-20 irabazi egin zuen, eta 79-18 Kanterasen aurka, orduan trofeo Carlos Albertzen, Urantzun bertan 40-18 irabazi egin zuen ere. Datua. Gero Europa mailan ere garaipena alde handiekin lortu egin izan dira, baina beste kontuak dira izuzen ere. Nola garaipena aparte izan zena lanbatekoa. Bai, lanbatekoa beste gauzat eta beste afera bat zen, Asobaldegako kiroldegi famatuan, historiko batean, La Albericia utxa, ateak itxita, jokatzeko hori bere eragina du, etxeko taldearen zat, kanpoko arentzat ere bai, eta alde horretat jokalariek motivatuak. Aipatu izan digu Jon Azkuek porrota handia jaso zutela, kopatik kanpoan gelditu zirela, hortxe bertan, zilarra multzoan ziren garai hartan, ategorian, Santanderko jokalariek, eta gero, orain duela bi urte ere, galdu egin zutela, 23-22 liga. Urte hartan, Bidasoak eskuratu zuen txapelketa ordea. Bigarren postua eta Europako zailkatu ziren. Eta galdu egin zuten porrota hortxe bertan Santander. Orduan beti izaten da... Jakobo Kadira zizuen prebian, ezin gera erlaxetuta irten, izan ere Sinfinek orain artean, zailkapeneko goi postuetan jokatu duen, dauden, taldeen aurka jokatu duelako, eta ATP-an ez daudelako oso sendo, baina bestela talde gogorra izan zitekeela. Baina larun batean ez zen hori gertatu, hasiera batean Dimitreski bigola sartu zituen, hortik aurrera Bidasoak bere zia osatu zuen, 6-8 defentsarekin lana hain zuzen ere, eta 3 kontraerosoak bere ala Akaldi Odriozolaren bidez markatu zuten neurketaren bidea, eta ibilbide txukuna baino gehiagoa izan zen. 17-17, alde horretatik aipatu behar dugu berriz ere, akats bakarra, hor rakotea, behar duela bere maila hartu. Ez dela akatsa ez da ere, dela oraindik ez dela taldera batu, baina akatsa. Ez. Nik esaten duzut, Xavier, joan den urtean Rudi Zerirekin gauza bera gertatu egin zen. Eta aurten, hasiera batetik ja Jakobo Koterak ez du nahi arazo hori berriz gertatzea. Tan Emil Rakotea, 2 metro eta 4 zentimetro jokalariera, eta Bidasoako jokalariak arinagoa dira eta bere jokoa abiadura gainean sustatzen dute bere lan guztia. Eta ez da, erraza, Legroñon berak aipatu izan zuen, baina eskatu egin behar zaio, esfortzu hori. Hori noski. Chartren arazoak izan zituen, lesionaturik egon zen, baina orain dena eman behar du alde horretatik. Hori noski. Dena eman behar du. Eta bere ala, neurriak hartu behar du alde horretatik. Ez da, posible, Sergio de la Salud, aurten, arnasa eman behar zion Jon Azkueri, eta Rakotzea lehen lerroan lana osatu. Zertatzen da orain? Plangintza berria hartzen du bere eskuetan Jakobok, eta esaten, Sergio de la Salud eta Azkue lehen lerroan jokatu dezatela, eta hau konpontu dugu. Hori Santanderren bai, baina beste taldea baren aurka kontuz. Ez, baina hemen ere aipatu izan dugu Jakobo Kueterak erabiltzen duen jokoa. Ez dela eskubaliko ohikoena, zaila izaten dela taldean sartzea, eta Dan Emil Rakotxeak beharko du, eta egia da, lehen bailen sartu behar duela, eta gainera Bidasoak Rakotxeak behar duela. Normalean... Konfiantza puntu bat emango dio Errumaniarrari. Konfiantza osoa emango dio Errumaniarrari. Baina nahi dut esan, ja... Otxura handia dugu hemen beti Bueno, bai, ez duela hartu bere neurria, denbora gehiago behar duela, eta hilabeteak eta hilabete pasatzen dira, eta urtea bertan bera joaten da. Ez da gaurko kontua historikoki Bidasoan olako jokalaria bertan bera, baina presidente hori batek esan zidan atzo harri eta garri. Hasiera batetik moztu inbierda, eta bere lekuan gauzak jarri, eta taldeak ordaintzen du, eta behar du, ba, kontratupean dago, eta behar du ahalegina. Eta ahalegina egiten du. Bai. Ahalegina egiten du, egia esan. Baina lehen bai lehen, bere neurriak hartu ere. Bueno, baina, orain... Horrez dago konture. Horrek ez du ez zer ikus nahi, lanun bateko neurketari buruz gertatutako. Ez, gainera... Alde horretatik behar da aipatu, ezia oso onatako... azkarra eta indartua ja, azaldu zitzaigula hasiera batetikan, Bidasoak bere lana txukun bete zuela, argi eta garbi, eta hor sierra malau geldiketarekin, oso ondo aritu zela, eta bestenetekoak ere bai. Eta hori ba, goraipatzeko da, eta azpimarratzekoa, eta txalotu behar dugu Bidasoa betetako lana. Eta beste gauza hor dago ere, eta gero beste gauza, ezik defentsako lanetan Mario Hernándezek aipatu zidana. Hau eskoletan ikasi behar da, eskubaleieko eskoletan ikasi behar da, ba nola defendatu zuen Bidasoak, hori argita garri, eta bi puntu, eta bigarren postuan sailkapenen orokorrean orain. Beti aurrean, eta izango da, Bartzelona. Eta orain txe bertan, 14 punturekin, ba bueno, zazirazo baligako geldiunera, ba bigarren postu horretan iristen da Bidasoa, eta horregatik ere garaipen garrantzitsua izan zen, izan ere, ba bueno, geldiunera, garaipen batekin, iristera. Tira, zu beti bezalaan izan zinen, Jean-Pierre, zuri ez zaitu ezko bidak ez ezer gelditzen, ez neurri murriztaiak ez ezer, eta zu han izan zinen, eta bueno, ba, lekukotza batzu jasotzeko aukera izan zenuen, lehen da bizi, ba Iker Serrano eta Jon Azkue kapitainaen adierazpenak entzungo ditugu. Bai, bueno, azkeneko bultzada zan, ez? Oain badakigu paroi txiki bat daukagula, eta bueno, hortaz aprobetxa uingea, ez? Torringa aste batetik nahiko kompletua, ez? Bai, irazi genuen Guadalajaran, bai Logroñon lengo gunen eta gaurkoan Santanderren, ez? Así que oso pozik eta espero hain pixkat errekuperatzea eta listo datorrenerako. Bai, bere garaian golpe gogorra jaso nuen hemen, playoff baten eta hitz egiten egon gara eta ez dakit azken bi irteratan galdu indeu aurreko urten. Zagitik joblaste iritsi ginen, ondala bi urte galdu ingenun, errege kopan galdu ingenun, eta guretzako etzan irtera bat ere erresa, oso mentalizauta genuen, aste honetan 8 egunetan bairu partidu genuen Euskara Etxetikan kanpoa, da gure helburua denak irabaztia zen, eta egia zen, ba inor gutxi esperozun partiduakin eta emaitzakin, ba pozigoaz etxea. Ez, ba partidu perfektua, defentsan oso ondo, erasuan nahiko fluido eta gauza ideiak oso argi eta bueno azkenen emaitza hor dago eta nahiko emaitza historikoa da bai orain arte 7-7 ditugu eta bide hortatik jarraitu nahi dugu baina bueno badakigu ze gertatzen aidan ez da erresa partiduak aurrera ateratzea ez dakizu noiz gelditu beharko ezun ez dakizu noiz jokatuko dituzun hiru partidu astebeten eta bueno bai ozein egoeratarako preste on berdeu eta argi dago ba gaur adibidez ikusian nahitanko ademarra nahitan ikusian bezala ba ozeinek ozein irabaztia dakala así que belarriak zut Dozeinek edon hori irabazi dezake liga honetan eta Bidasoak ba bueno oinak lurrean ditu ba hori gerta ez dezaten. Minutu asko jokatzeko aukera izan zuen jokalaria Jean-Pierre Eneko Furundarena gazte usurbildarra izan zen gainera ba bi postu desberdinetan jokatzeko abagunea izan zuen. Batetik ezker hegaleko posizioan eta bestetik pibote postuan, bere postu naturalean. Eta Jean-Pierre, bi postuetan gol bana egiteko kapaza izan zen, Eneko Furundarena. Eta hiru gol darama Sazir Asobaliga honetan, eta ba, hauxe aipatu zuen ba, bere Sazir Asobaligako bigarren neurketaren ondoren. Bai, bueno, pixkanaka minutuak eta esperientziak hartzen. Eta bueno, entrenatzaileak emateizko aukerak, ba aliketa gehien aprobetxatzen saiatzen eta bueno, printzipioz gustora egindako partiduekin. Bai, azkenean entrenatzaileak jartzen den tokin kumplitu egin behar da, dena eman, ba, bakoitzaren onena eta bueno, kasu hontan gaur bigarren lerroan jokatzea tokatu zait minutu batzutaz eta bueno, aliketa ondo nahi bili, nik uste ondo egin dutela eta bueno, gustora. Bueno, Jean-Pierre, nahiko ondo ez, primeran egin zuen, gazte honek. Bai. Oso ondo aritu zen. Bai, lehen zatian eta bai bigarrenean eta bere konfiantzaren zat oso ona da. Eta garrantzitsua, ba, bi postu desberdinetan jokatzea. Bai. Jakobo Golako jokalaria nahi ditu. Gero Gorka Nieto Barcelonan ere eta orten ere bere minutuak izan ditu, Ruzoloak ere bai. Taok ere bai, badakizue bertan behera gelditu direla deialdiak selekzioarenak, gazteekin joan behar zutela. Ez Kaldio de Rozola, Lirian ez da arituko Espainia taldearekin, behar zuen Eslovakiaren aurka jokatu, bai, alata guztiz ere jokatuko du Ungarian, Besprenen. Kaldi Odrozola, bere alea Santanderretik ateratu duzen. Gauza bat aipatu du Jon Azkuek. Ze gertatu zen Leonen anaitasuna gure taldeak garaipena eskuratu zuen, lagunak ere baditugu. Hori da izan barron, gu posten gehala, noski. Posten garela, eta alde horretatik garaipena garrantzitsua 28 eta 28, eta beste markagailuan, Granollersek galdu egin zuela bada Hueskaren aurka. Abie markagailu garrantzitsua. Garrantzitsua, 26 eta 29, Esteban Salina esan dugu, gure laguna ere. Eta galdu egin zuen Granollersek, zer esan nahi du horrek, Barcelona lidergoa dagoela, bertan 18 punturekin, Bidasoa 7 neurketa jokatu ditu, bi gutxiago. 14 punturekin, eta hirugarren hor Granollers dugula. Bai, baina desabantaia da... Gure anaitasuna, 8 punturekin, hor dagoela, 8 neurketarekin, bueno, hoi kontutan hartuta, Asobal ligako sailkapen orokorra, Barcelona bete horretik, eta aipatu dugu bezala, 63 ordutan, 3 neurketa. Albor jipoitu zuten, Benidorm ere bai, eta Cisne ere bai, bueno, beste mundu bat, beste galaxia bat, universo bat, bueno, edo nola sekulako aitzaten ari da, Bidasoak egiten ari den denboraldia, eta momentuz esandako 14 punturekin, ba, Asobaligako bigarren zailkatuak. Kiroletik. Eta Jean-Pierre, zerreran aipatu dugu Real Unionek atxeden jardunaldia izan duela asteburu honetan, baina bueno, bere multzoko liga ez da geratu eta bere multzoko taldek neurketak izan dituzte. Zenbait markagailu esanguratsu utzi ditu asteburuak, Amore Bietak 2-8 irabazi zion Barakaldori eta 7 punturekin, Racingekin batera, multzoko liderrak dira. Racingek 3-8 garaitu zuen Alaves B eta Amorebietarekin batera esandakoa, sailkapeneko lidergoan daude. Bilbao Athleticek, majo sufrituta gainera, 2-3 irabazi zion Portugaleteri etxetik kanpo, eta Real Unioni dagokionez, Laredoren aurka jokatuko du asteburu honetan, eta etxetik kanpo eta Kantabriarrek Erreala beren aurka 3-8 galdu zuen. Ez dakit zer aipatu nahi duzun honen inguruan. Porrat egin zuen kolorik izan, Sansek bere garaipena eskuratu zuen argi eta garbi, Zubietan, ez zuen arazorik izan, baino beste kontu bat izango Kantabrian. Beste kontu bat izango Laredon, eta hor badakite sofritzen, eta bere taldea osatu dute, bigarren B mailan egoteko, eta beti komplikatu izango da. Eta erraza, Torrela Vega, Laredo, Noja, beti taldea komplikatu izango da. Hori aipatu behar nuen, Torrela Vegaren aurka, partiduak zeiak izan ziren. Nojan ere bai, eta Racing Beren garaiaren partidan ere bai, eti komplikatu da, eta Laredon, baita ere, aspaldidanik ez du Ramiro jokatu Laredon, garai batean kopako neurketa bat, baino hala eta guztiz ere behar ditu Aitor Zulaikak, jokalariak ditza hobenetan aurkitu, eta gero Txusta Irazusta bueltatzen dela, eta ikusiko du Iban Pérez Cuevas, edo hortik dijoaten, Eki Bravo ez da egongo, Javi Martínez ez dara, baina Laredon ere Kike Riberoren txat komplikatu izango da. Bigarren B maila da, oso aipatu beti afera, beti komplikatua, jokalaria beti gainean egoten dira, presioa egiten dute, eta beti oso komplikatua. Futbol zikin bat, zikina. Ez kolpearen gatik, baita ere, baina ez kolpearen gatik, jokalaria gainean egoten dira, eta bigarren jokaldiak, saltoka, hortik, handik eta hemendik, eta hori kudatzea oso komplikatua. Alare, zuk nola ikusten duzu astapen honetan Real Unionen multzo hau? Logika batean, Razinen aurretik ikusten dugu, Amorebieta bere lana, Amorebieta talde oso txukuna du, Beti, aipatzen dugu, Aimasa Gaztibeltza, Beñat Garro... Bai, Beñat Garro, mentzatzen dut, Asier Txaburu... Asier Txaburu, hortxe, zazpi puntu. Zazpi puntu ditu, Amorebieta taldea, reunien bosgarren orain, alabe zazki kaskar ikusi genuen, baina, claro, talde gaztea ere, Santanderren, Santander beste kontutan dago, baina, Gipuzkoa batek, Jonanderre gola ere sartu egin zuen, jakalari hon batean, eta Balboa, dago jokatzen, Balboa. Jokalari hori Real Madrid bere garaietan ibilitakoa eta hortxe bertan eta bere konfiantza osoz Real Union Laredon garaipena eskuratu nahi du, multzoan hor eutxi eta hor bertan dago hiru punturekin Alabez berekin ez dago adostasunik oraindik noiz jokatuko den lehen jardunaldiko neurketa hori Real Union proposamen bat egin zuen datorren asteazkenean jokatzeko baina bertan behera gelditu da. Alabezek ez du onartu pentsatzen dut Iñaki Alonsoren eragina hor garrantzitsua izan dela, eta kitxo, ez da besterik esateko. Eta gelditzen dena Barakaldo, punturik gabe, eta Leioak, ez ditu... Bueno, ipatu behar dugu Leioa eta Getxokoaren asen artekoa bertan bera. Bai, bertan bera COVID dela medio, eta baino punturik gabe, eta hasiera batean, ba, hori ere komplikatu izaten da. Beste Real Unioko jokalari bat. Estrada, bueno, Barakaldo nahi da baino. Gure Mikel Orbegozo. Hala, Tudelano. Tartetxo bat ere, Tarazona Tudelano ikusen nuen, ilunpetan, Tarazonan, talde komplikatu bat ere eta berdinketa. Baino lidergoa zera. Ara, Tudelano. Eta aurreko urtean esan zidan Tudelano penalti bat 75. joan ikusi alduzu. Bueno, bai, baino futbol zelaioetan ez da enresa. Plastikozko futbol zelaia Tarazona eta Tudelano lider, Multzortan gero Kalahorra eta Sociedad Deportiva Logroñoa ditugu. Aurreko urtean Tudelano Real Unionekin batera hor borrokan zebilen, hirugarren mailara jeisteko postuetatik irteteko, bira, urten momentuz, denboraldia estapen hontan, liderrak, ikusiko dugu, Real Unioni berdin gertatzen zaion, ala ez, esan dakoa, asteburu honetan, Real Unionek etxetik kanpo Laredoren aurka jokatuko du, eta ezakite, jada data jarria dagoen, Jean-Pierre, oraindik ez dago jarrita. Igande, Laredokoa arratsaldeko seitan. Seitan izango da, igandean. Bai. Bueno, jarraituko dugu, noski. Bere ala, bueltatzeko aski berandu egingo da, pentsatzen dut, baino anata guztiz ere, zeitan, Laredoko agintariek hori erabaki dute, eta kitu. Osteguneko saioan neurketa horren aurretikoa egingo dugu, eta ondo aztertuko dugu, Real Union nola iristen den neurketa horretara. Ez dakit futbolarekin lotuta zerbait, aipatu nahi dugun. Ez, baina hirugarren mailan Tolosak irabazi egin zuela Zubietan. Adi Tolosarekin, aurrek urtean Errege Kopa jokatu zuten Valladoliden aurka. Errealaren aurka, bigarren taldea. Bai. Eta azken, jola Errealaren talde hori, Tolosa 6. eta hori nahi nuen aipatu, emaitza berezi bat izan zen alde horretatik. Eta gero, bai, Baskoniak, zu Atletik taldearen bigarren taldea dela. Hirugarrena. Eta garipena eskuratu zura, lagun honaken aurka, hori ere... Azpidi marratu beharrekin dut. Eta gero, Pasai aldean ere, irundar jokalari asko ditugu, bat eta utzi irabazi egin zuen, Vitoria Eibarren bigarren taldea da. Eki Braboan ibilitako. Oixe, lagun honak azken postuan dugu, anaitasuna hortxe bertan dugure, kopagan aukerak izango dituela, Ariz Navarreren aurka galdu egin zuten, Azkoitiarrak bat eta bi. Eta hirugarren mailako koska hori hor Kultural de Durango lidergo Ariz Navarrarekin eta Pasaiarekin. Pasaia. Hortxe dago. Bueno. Kokaturik. Bueno, euskal futbolaren errepaso txikia egin dugu eta jarraian kiroletikeko urrengo minutuetan lekukotza berri bat ezagutzera igaroko gara. Kiroletik. Tira, Jean-Pierre, nik uste entzuleak egungo egoeraren berri izango dutela, hau da, Gipuzkoako lurraldekako txapelketak bertan bera geratu direla, taldeak neurri murritzaileak jarraituz zeinakako entrenamenduak prestatu behar dituzte, bestela guztiz geratu beharko lituzkete entrenamenduak, egoera ez da bat ere erraza, ez Gipuzkoan ez da Ipar Euskal Herrian ere, baina neurriak ahalik eta era eraginkor eta zorrotzenean, jarraitzeko unea da, aurreko estegunean gai honi lotuta, Erribideko Sergio Martin Kirol arduradunaren adierazpena bildu genituen eta gaur eskualdeko beste talde batena jaso dugu. Saskibaloian Euskadiko Federazioak momentuz diot, ezakigulako datozen egunetan zer gertatuko den, baina aste honetako neurketak bertan bera utzi zituen soilik. Hala azaldu zigun Sergio Martinek. Horrek esan nahi du Hondarribia Ikasbasketen emakumezkoen taldeak eta Arroibideren gizonezkoek taldean asteburu honetan ez dutela jardunaldirik izango, baina momentuz liga ez dago bertan bera. Ikusteke dago nola aurreratuko diren gauzak. Eskubaloian ordea Euskal Federazioak denboraldia bertan bera utzi du eta beraz Ilkap Hondarribiaren aktibitatea guztiz geratzen da. Neurketa bat jokatu dute orain arte, 22 berdindu zuten Muskizen aurka eta esandakoa, berriz zerotik hasiko dute denboraldia, noiz? Hori ja ez dakigu. Hori inkognita bat da, Jean-Pierre, ala ere Joseba Zabalak, Ilkap Hondarribiako atezainak, egoera honen berri eman digu, hobe jabetu gaitezen. Aste honetan, Eskubaloiko Euskal Federazioak antolatzen dituen lehiaketa guztiak bertan behar utzi dira. Momentuz, 15 eguneko etenaldia proposatu dute, baina, bueno, hemen Euskal Herrian dagoen egoera kontuan hartuta, iazan ez dago itxura honik. Gu momentuz entrenatzen jarraituko dugu, horrela araki du klubak eta, bueno, orain itxoi beharko dugu, abernola eta noiz jokatuko dugun urrengo partidua. Pena bat da, gogo askorekin hasi gara, baina azkenean garrantzitsuena guztio nosasuna da eta bueno, itxaron beharko dugu eta a ber zer esaten diguten. Bueno, nik uste dut, Jean-Pierre, azken esaldian nabarmendu duenarekin geratu behar garela, ez? Pena bat da, izan ere, taldeak asko itxaron dute, prestatu behar izan dute, itxialdi bat bizi izan zuten, eta itxialdian, etxean, fizikoki prestatu behar izan zuten, bueltatu ziren lanera, ilusio eta gogo handiarekin, eta, bi aste jokatuta, bi edo hiru aste jokatuta, berriro gelditzea, frustrazio puntu bat sortezake ez kirolarietan. Baina, berak aipatu du, garrantzitsuena, osasuna da. Osasuna eta gero, berak beharko du, arduraz jokatu dugun edo ez. Beste eztabaida, gaur gizartean dagoen eztabaida orokorra. Arduraz jokatu dugu edo ez, hoi beste kontua da. Eta orain berriz egoera untan gaude, galderako hortxe dira eta berriz, itxialdia, hortxe bertan dugu, hortxe, atean daukagu. Edo nola ezaguna zaigu egoera da, ez da aurrekoan bezala sorpresa sartu genuela, ez, eta moldatu behar izan genuela, egoera hau ja bizi izan dugu, eta behintzat, abantaila hori daukagu, baina Jean-Pierre, berriro taldeak eraberritu beharko dira, momentuz entrenamenduak zeinak egin beharko dituzte, entrenamenduen metodologia aldatu beharko dute, eta gu, hemendik, berri gutxiago, eta maitza gehiago gutxiago izango dugun unetik, saiatuko gera, Bidasoa eskualdeko talde desberdinak nola antolatzen diren jakiten, momentuz Erroibide eta Ilkapo Eskubaloiaren lekukotza jaso ditugu, saiatuko gera, Real Unión, Mariño, eta beste Hondarribia futbol. Baina hori agortua dago, nahi dut esan egingo dugu hori, baina agortua dago, martxoan eta apirilan hori bizi izan genuen, eta hor bi gauza azaldu ziren, arazoak, ez dakigu geure gorputza nola antolatu behar dugun, afera biekin, ez jokalariak, ez entrenatzaileak, ez medikuak ere ezakiten, eta gero hortik nola atera, nola antolatu entrenamenduak. Kalterik ez hartzeko, hori da, hori kontua, hori ere aski agortua dago, bero beste gauza dago, jendeak nekea da du, baina psikologikoki. Eta denaok aski aspertua ea. Fera honekin, eta behar genuke ibilbide arribat edo iparratza bat alderdik, nekea, kalean bertan nekea ikusten da. Hori eta kirolarien artean pentsatzen dut ere, hori gertatzen ari dena. Hori berdin. Eta edo ezer ikusirik profesional mailan gertatzen era, lehen mailetan futbolarekin edo eskubaloiarekin. Eskubaloia beste kontu bat da, baina futbolarekin ere, gertatzen ari dena. Oinarrizko kirolakin hor beste kontuak esaten dira eta jendea neke handia du eta bueno, buru aldetik nekatuta eta espertuta dago de baina ez ezagun galdu perspektiba bai, oixe orduzu perspektiba ez galdu perspektiba eta arduraz jokatu behar du arduraz jokatu eta perspektiba ez galdu eta elkar zaindu gaitezen momentu honetan eta Joseba Zabalak aipatu du osasuna dela garrantzitsuena eta zaindu behar dugula noski. Bai, ez gara zaintzen, Ez gara zaintzen. Ez gara zaintzen eta gehiago zaindu beharko ginateke, argi. Bueno, ba, momentu, ze Bidasoa eskualdeko errepasoa, ba, mentxe bukatu da, baina guk ba, berri gehiago ditugu aipatzeko, izan ere, ba, kirol munduak asteburuan berri ugari utzi dituelako. Eta beti bezala, futbolarekin hasiko gara, eta azken hiru asteetan bezala, ba, errealarekin hasiko naiz, Jean-Pierre, jardunaldi nahiko emankorra izan da euskal talde entzat, arerioak zeintzuk ziren kontuan hartzen baditugu. Erreala, lehen mailako lider bezala jarraitzen du, atzo maixutasun handiarekin Zelta bat eta lau garaitu zuen, David Silva, ba bueno, estreineko gola eskuratu zuen, lehenengo hautseta bateko egin zuen, ondoren Oiarzabalek bigarrena egin zuen, eta William Josek bi bider, ba bi gol lortu zituen, horiek izan ziren, ba Errealaren lau golak Zeltaren aldetik, ba Iago Aspasek penaltiz egin zuen. Ez zenuen neurketa ikusi zuk. Bueno, gutxi. Gutxi ez batez. Gutxi. Minututzu bat zu. Zerba, aipatu duzu, William Jose gola sartu zituen, bai. Bai, baina portu. Hoi ziren aipatu. Porture, bueno, iru laurdena, porturena. Iru laurdena nahi gehiago. Bai, bueno, banakakoa izan zuen atezainaren aurka, eta, ba, bueno, jaurti ordez, ba, William Jose... Bueno, gero beste gauza bat, Gero beste gauza, Martin Merkelan gueltatu zen, irundarra. Hori da, ba, bueno, berri pozgarria, izan ere aurrek urtean Mirandesen aritu zen, maia izugarria mantzuen Mirandesen, eta urtean Errealera bueltatu da, eta lehen minutuak izan ditu liga honetan, larun bateko neurketei dagokionez, Athletic, huts eta bat, galtzen hasi zen Sevillaren aurka, baina Muniainek 78. minutuan, eta Oian Sanzetek 84. bat eta bikoa ezarri zuten. Jean-Pierre, partidu hau bai ikusi nuela. Hau aitortu behar dut, asko sufritu nuela. Pentsatzen dut ikusi bai. Zunela. Asko sufritu nuela ere bai, eskerrak. Baita ere. Baita ere. Baina, gauza bat aipatuko duzut, meritu handiak, bai. Garaipena da, Sevilla ez da... Sevilla ez da talde kaskar bat, eh? Egia da, ba bueno, Garitanok asmatu egintzuela egindako aldaketekin, Muniainek, Unai Lopezek, Besgak eta Sanzetek, ba beste aurpegi bat eman zioten Atletiki, eta ba duela esko Atletikek gauza egiten ez zuen zerbait lortu zuen. Ba, baloi gelditu baten bidez berdinketaren gola egin, eta bigarren gola ere erdiraketa baten bidez gauzatu. Historikoki Athleticek horrela sartu izan ditu golak, baina azkenaldian ba kopurua murriztu egin da asko. Eta bueno, ba pozgarria da horrelako golak sartu izana, esandakoa. Arnaz handia ematen dituzten 3 puntu. Izan ere Garitano, ba bueno, hortxe kolokan zegoen, utxeta batekoarekin 9 punturekin 11. sailkatu bezala kokatu da Athletic. Osasunak 10 puntu dauzka, Athleticek baino puntu bat gehiago, 10. postuan kokatuta dago Osasuna. Hauek ordea Atletico Madrilen aurka 1-3 galdu zuten. Ante Budimirrek egin zuen ba Osasunaren gola, estreinekoz Gorritxoz jantzi bai. Eta gola Mallorca jokalarioia bai. Hori da. Joao Felixek bi gol egin zituen eta Torreirak, fitxaketa berriak Uruguaidarrak, ba egin zuen Atletico Madrilen 3. gola. Azkenik, Alabesek merituzko berdinketa. Ba, erdietsi zuen, Bartzelonaren aurka, Luis Riojak aurreratu zituen babazorroak, eta bigarren zatian, Antoine Griezmannek berdindu zuen neurketa. Bartzelonak asko sufritzen ari da, egia da, jokoz ez da bilela gaizki, baina, bueno, jokalari bat, Antoine Griezmann bezalako jokalariak, ba, ez daude sasoikoan, eta 7 soilik ditu Bartzelonak. Egia da, 3 neurketa gutxiago dituela, baina kontuz Bartzelonarekin aurten, eta Koeman kolokan, Jean-Pierre, kolokan. Eta amaitzeko, esan erdo nola, ez dugun aipatu, Erreala lidergo. Ba, Inorrez, lider, goa, mazazpi punturekin, hori da garrantzitsua, gure eskualdean, esan beharrezu, gure eskualdean ditugula jarraitzaile asko eta asko. Hori da, eta... Atletizaleak ere bai, baina errealzaleak gehiago, noski baiet. Hamazazpi punturekin, bigarren hor Real Madrid atletiken, hor... Atzitik, akulluarekin da Real Madrid, beti bezala, lauta bat irabazi, ostia, Hueskari, iraguerrean Atletico. Eta laugarrena? Ez atleti, eh? Ez atleti. Eta laugarrena zein da? Gure Kadiz. Kadiz. Kadiz irabazi egin zuela, bai. Bai, Eibarren garaipena eskuratu zuen, bai. Utxeta bi irabazi zuen Eibarri. Egia da, Eibarrek ez zuela neurketa txarra jokatu, baina Mendilibarrek aipatzen zuen neurketa hasieran. Ez dugu baloia sarera bidaltzen. Bai. Eta Kadiz, baino, bi aldiz iritsi izan, eta bitan. Jose Luis Mendilibar, oi... Aterako du beste behin. Orain dago Barcelona puntu berarekin, 8 puntuarekin. Orduan, ba, garaipena eskuratu zuen ere Sevillan, eta, bueno, Jose Luis Mendilibar bere lana beteko du, eta talde hori, pentsatzen dut, aurrera egingo duela. Eta gu, ziur. Kadizen aldetik ere zertxo bait posten gera, Kadizen beti maitasun puntu bat erakusten duelako, Euskal Herrira etortzen den bakoitzean, eta bere sare sozialetan ere, adierazten du, Atletiken aurka iritsi zirenean euskeraz botazuten txio bat, atzo ere, bueno, barkatu, ostiralean ere Eibarren aurkako neurketan beste txio bat, detaile politak Kadizenak, eta bueno, beti posten gaituen taldea da Kadiz. Emakumezkoen Iberdrola Ligan, denetariko emaitzak izan ditugu, Eibarrek erdietsi zuen euskal taldeen garaipen bakarra, Tenba Galanak, egin zuen Armaginen gol bakarra Espainolen aurka, Atletikek bana berdindu zuen Valentzian, Erika Vazquezek egin zuen Bilbotarren gola, eta Errealak Real Madrilen zelaian bat eta huts galdu zuen Xampiak Saskibaloian, Endesa Ligan, Akuntza Gipuzkoa Basketek Kosur Betisen aurka, laugarren porrota jarraian erdietsi zuen. Eta Jaime Etxenike ere bajarekin, aipatu izan dugu, Jaime Etxenike denboraldiko jokalaririk onena izan dela Akuntza Gipuzkoa Basketen plantilla, bere bajarekin, nahiko utxunea nabaritu zen, asko borrokatu zuen taldeak, baina tira, amaieran, 64 eta 62 galdu zuen talde donostiarrak. Azken postuan Gran Canariarekin, azken postuan. Garaipen bat eta zazpi porrotekin, Marcelo Nikolak zerbait egin beharko du. Bai, buelta emateko. Bai, honi buelta emateko, ez duelako itxura ona. Egia da, hasiera batean. Hasiera beltza. Taldearen norabidea polita zirudiela, talde zaien aurka jokatu zuen eta aurpegi eman zuen, baina azken lau jardunaldietan, beste aurpegi bat erakutsi du eta gaizki Gipuzkoa Basket. Bilbao Basketek eta Baxi Manresaren artekoa antzeko neurketa izan zen, nahi bai, baina beltzezko gizonek ezin izan zuten talde kataluniarrarekin, 84 eta 78 izan zen azken emaitza. Azkenik, Baskoniak asko sufrituta, Kanaria Handiaren aurka 71 eta 75 irabazi zuen, eta hori bai izan zela Gipuzkoa Basketen mesedetan. Bestela, sailkapeneko azkena izango zen, garaipen bat eta 7 porrotarekin orain, Kanaria Handiarekin berdinduta daude. Emakumezkoen Endesa Ligan. Ideka Euskotrenek 64 eta 48 galdu zuen Movistar Estudiantesen kantxan, Perfumeria Sabenidasek 62 eta 64 irabazi zion Lointek Gernikari, oso neurketa txukuna egin zuena Gernikak, 8 punturengatik galdu zuen besterik ez, ligako talde handienaren aurka. Eta Jean-Pierre, Kutxabank Araski eta Casademont Zaragozaren artekoa bertan bera geratu zen. Eta Zaragozako taldeak kutsatu bat atzeman ondore, atzeman, kuriositate bezala. Bertan bera bigarren laurdenean geratu zen. Neurketa 26 eta 31 zioa zen, eta aurreko eguneko probetan, neurketaren erdian, positibo bat zutela atzeman zuten, eta neurketa bertan bera. Nola da posible hau, txapelketa batean? Nola da posible hau? Ezin da, bigarren laurden batean partidoa bertan bera utzi, nere eta gainera horrela... Nire isiltasunarekin dena esan aizuz. Bai ez, horrekin, bai ez. Nire isiltasunarekin dena zait horrelako zerbait gertatzea, nola jokatu daiteke ziurtasunik gabe? Ardura gabeak. Atzo ere Endesa ligan, Burgosek Fuenlabradaren aurka jokatu zuen, Burgosek plantillako 6 jokalarirekin, lehen plantillako 6 jokalarirekin besterik ez. Izan ere, azken egunetan 20 egun pasa dituzte itxialdian eta lehen plantillako 6 jokalarirekin jokatu zuten eta hala ere aurpegi eman zuten, Fuenlabradak irabazi zuen, logikoa zenez, eta presidenteak, Burgoseko presidenteak idatzi bat egin zuen, esan ez, inoiz ez dela kexatu, baina hau ez zela bat ere normala, izan ere, mentalizatuta zeuden partidu hori galduta zutela, ez bakarrik 6 zihoaztelako, baizik eta beste taldekide batzuk, eta beraiek ere, lehentasuna osasunean zutelako, eta ez zelako ziurra neurketa hori jokatzea, baina lehiaketak agintzen zuena, bete zuten, eta beti mendik esaten duguna, Jean-Pierre, erokeria, ez? Erokeria izan zen, bi kasu horiek erokeriak. Ez que ardura gabea. Ardura gabeak. Eta ardura jokatu behar dugu, ardura gabea, arbita. Ez que ez dago besterik, ze esan behar duzu horri buruz. Hala da. Astintzen hasi berroen entzulek balora dezaten. Entzulek badakite, aski ondo ardura gabea kontua dela. Aski ondo badakite, eta zait patu behar dugu. Bere eragina izango du, eta ondorioak ere bai, pentsatzen du. Txirrindularitzara igaroko gara, Jean-Pierre, Espainiako itzulia biharko erlojupekoan erabakiko dela aurre ikusten da. Izan ere, atzo Richard Karapazek Roglici maillot gorria kendu bazion ere, segundo gutxi batzuk atera zizkion soilik, 10 segundo, hain zuzen, atzo Langliruko gainean, Education First taldeko Hugh Carthy britainarrak garaitu zuen, Juan Magarate, irundarrak zuzentzen du Education First taldea itzuli honetan, eta Hugh Carthy, duela urte batzuk, Caja Rural taldean ibilitako britaniarra. Nahiko giro euskaldunean lortutako garaipena. Hala ere, ez dakit zer irudituko zaintzun zuri, Jean-Pierre, baina niri atzokoa basakeria bat iruditu zitzaidan. Angliruko kontua beti ez tabai da maien gainean egonda, eta ez dakit basakeria den edo ez, baina orata guztiz ere, oso horra esan zela. Neko geita iru koma bost maldak igo zituzten, kilometro bat, euneko hogeita iru koma bostera, basakeri bat da. Bai, angliru da. Egia da, iru ordu egon zirela txirrinda gaina, etapa etzela luzena izan. Galdera bat dugu, turrean angliru balitz, ez da bai dau sortuko zen? Hori beste galdera izango zen. Hori da kontua. Argi dago turrean eta giroan ez dutela horrelako mendateri jartzen, beste mendate mota batera biltzen dutela, luzeagoak dituzte ere, aukera dute, Alpetan eta Pirinioetan ere bai, beste tontorrak jazaltzen, alatu guztiz ere, nik aldera berazkuratzen dut, esaten dut, turrean angliru balitz, ez da bai da osortu kezen? Ziurezet. Ez dakit, galdera bat. Ziurezet, baina tira, nik atzo, Hugh Carthy, Karapaz, Roglicen eta, enparauen, aurpegiak ikusita, disfrutatu baino, sufritu egin nuen. Aipatzeko txirrindularitzan beste albiste bat, eta atzo ezagutu genuena, izan ere 2008 bateko turra atzo aurkeztu zuten, eta badirudi, Ipar Euskal Herritik ez dela igaroko 2008 bateko turre, Jean-Pierre. Aipatu du intzarritak albistegian, berri maileak aipatu du, irati hor zurrumurruak zirela iratiko inguruan elmugaratuko zela etapa bat, baina eta guztiz ere, aipatu dezagun, ez, baino, eta aipatu behar da, interesgarria izango dela, turra. Ekainan hasiko. Dena ondo ikusiko du, dena ondo bali magoa. Eta arduraz jokatzen bali magoa. Eta horra azpimarratzekoa, Alpeak geroz eta garrantzi gutxiagoa. Gutxiagoa orten, eta Pirinioak gehiago. Euskal Herrian ez du turra izango, ez zuzer ero, baina Pau aldetik, Luzarriden, Koldiportet, Zengoden, Zeko inguruan, inguruan bertan izango ditugu, alata guztiz ere, mugitzen albalin bada jendea, pentsatzen dut ere Euskal Zaleak hor bertan egongo direla. Pirinioak bere eragina. Pirinioak bere eragina. Berturatzen ahal izatea. Pirinioak eragina izango dutela, gutxiago, Alpeseko etapak aurten. Edo nola, Espainiako itzulia ez da bihar bukatuko, bihar erlojupeko bat dago, egia da hor Roglicek ba diferentzia handi bat lor dezakela Richard Carapazekiko, ba bueno, Roglic ba erlojupekoetan maisua baita, baina gogora dezagun ba turra bertan galdu zuela erlojupeko batean. Hala ere, etapa gehiago gelditzen dira, mendate batzuk ere badaude, eta hor erasotu beharko du Richard Carapazek, baina bai. Ikusteke dago biharko erlojupekoan zenbateko abantaila lortzen dion Roglicek Carapazi. Egia da Carapaz ez dela erlojupekoetan oso gaizki biltzen den horietakoa, baina bueno, Roglic maisua da ere bai. Eta ezkutatu da hor Carci. Hugh Carci. Hirugarren postuan zailkapen orokorrean. Distantzia badauka, baina... Oita mabi segundura. Hortxe Hugh Carci, kontuz edukaisan fertzen. Roglicek Carciri. Bueno, ikusteke dago, ea Juan Magalatek zeo zer prestatzen duen, estrategia bereziren bat prestatzen duen, ba, Hugh Carci gorriz jantzita bukatzeko ba, Espainiako itzulia. Eskubaloian, Superamara bera-berak ezin izan zuen Espainiako Superkopa Donostira ekarri, larun batean Imanol Alvarezen jokalariak ba, izugarrizko neurketa jokatu zuten, baina ez zen nahikoa izan Rincón Fertilidad Malaga garaitzeko, 28 eta 27 izan zen azken emaitza, esandako azken minutotako akatsek, ba, garaipena Malagaruntz bidaiatzera albietu zuten, eta pena bada ere, Jean-Pierre, ba, bera-bera beti ba, emakumezkoen eskubaloian puntan-puntan ibiltzen. Ba, baina finala hori jokatzeko zeozer ondo egin duzu aurretik? Argi eta garbi. Bai. Finalak? Asko. Bihar, zeozer ez asko claro, ondo egin duzu. Finalak txamponaren bialdea ditu. Eta Garaiedo galtzaile. Eta gehiago markagailua hain murritza da, 28 eta 27. Eta ni hala ta guztiz ere txalotzeko moduan, Superamara beraberak betetako lana eta azpimarratzekoa denboraldia egiten ari dira. Orduan superkoak galdu egin zuten, bueno, zoriondu garaileak eta zoriondu ere Superamara beraberaren jarrera eta betetzen ari diren lana. Errugbian, asteburuan zehar, sei nazioen txapelketako azken jardunaldia ospatu da, eta Ingalaterrak lortu du garaipena, txapelketa, ba, ospetsu edo preziatu honetan, batetik Ingalaterrak 34 eta 5 garaitu zuen Italia, eta bestetik, Irlandak Frantziaren aurka 35 eta 27 galdu zuen. Irlandarrek 7 puntuz edo gehiagogatik garaitu behar zuten, ba, sei nazioen trofeoa altxatzeko, eta ez zuten egin. Eta Frantziak bere aldetik, ba, 32 puntuz gora, irabazi behar zuen Irlanda, eta horre hauek ere, ez zuten ba, helburu hori bete, eta beraz azkenean, ba, trofeoa Ingalaterrak eskuratu zuen. Aurrek urtean jokatu beharreko txapelketa zen sei nazioen hau, egia itxialdiak eragina izan zuela, ba, bueno, aste honetan bukatu da, eta Ingalaterra txapeldun izan da. Espainiako txapelketan Anportiziak 27 eta 24 galdu zuen Universidad Burgosen aurka, baina bueno, liderrak izaten jarraitzen dute Espainiako txapelketan. Azoresetan, Golden Trail seriesetako azken etapa jokatu da asteburu honetan. Bi euskal ordezkari izan ditugu bertan, Aritz Egea, 14. Postua bukatu du, eta Oihana Kortazarrek lasterketa ustera behartuta ikusi zuen bere burua. Presboeski eta Matiz izan dira Golden Trail seriesetako garaileak gizonezkoetan eta emakumezkoetan. Jean-Pierre, azkenik, pilotan, albiste pozgarria. Ba, izan ere, pilota partiduak bueltatu ziren asteburuan. Olaizola bigarrenak eta Jonander Albizuk, Altuna hirugarrena eta Zabaletaren aurka jokatu zuten. Eta, bueno, ba, 18 eta 22 bukatu zen neurketa, bigarren bikotaren alde, hau da, Altuna hirugarrena eta Zabaletaren alde, baina esan dakoa, pozgarria den albistea da, bueltatu dela pilota, eta bueno, ikusleak bai. Gerturatu daitezkela momentuz pilota lekuetara eta bai. Eta berriro bere ohiko martxa hartzen ari dela pilota. Ohiko martxa ez du hartuko. Bueno, ohiko martxa egoera ohiko martxa du hartuko atzo 62 zale. Kezkagarria hori ere bai. Kezkagarria hori, baina bueno, gaurko denborako relaxe dira eta bere eragina osoa duela, eta pilota munduan ere bai, eta 62, azken aldean 64 izan ziren beote barren, 62, eta Olaizoak porrot, gure lagun goizuetarrak, albizurekin, eta lau tanto azkenean, eta arazoak mentileakin izan zituen Jokin Altunak. Gogoratu ezagun, ba, albizu izan zela greba denboraldi horretan ba, kaltetuetako bat, izan ere, ba, bueno, binakako finalerdia jokatu hartzuen, eta bueno, ba, berak bere greba eskubidea baliatu zuen bertara ez gerturatzeko, eta azkenean neurketa galdutzat eman zuten, eta orduan txe, piztu zen benetan, ez da bai da. Bueno, ba, Jonander Albizu berriro lehiaketara bueltatzeko aukera izan du, ba, greba deialdi hori bertan bera gelditu delako, eta akordio batera iritsi direlako bai baiko, bai aspe, eta bai ba, pilotarien elkartea, eta bueno, ba, hori berri pozgarria da, nola ez. Jean-Pierre, lau minutu ditugu gure saioa bukatzeko, hala ere, aipatu behar dugu, ba, bueno, gure errepasoa bukatu dela, eta gureak eman duenerako COVIDak eragin handia dauka gure emankizunetan, ba bueno, eskualdeko berri eta neurketa gutxi izango ditugulako izpide, baina Bidasoa eta Real Unionen neurketekin, bueno, Bidasoa urrengoa izango duela azaroren 11an Benidorren aurka, baina, beste talde komplikatua, joan den urtean badakizuen martxoan itxialdien bezperan irabazi egin zuela, garaipena eskuratu zuen, eta bertan behera Bidasoaren itxaropena guztiak jo eta zehaztu eta xeatu egin zituela, Madriden, Caja Magikan, eta hemen bertan izango dugula Benidorm taldea. Ligan. Hori da, bueno, aste buru honetan behintzat Real Unionen neurketa izango dugu, bueno, dena ondo baldin badi joa. Dena, bueno, kontutan hartu. Eta behatza gurtzatzen baditu egu. Gurtzatuta, izango da Laredon. Laredon, igandean. Arratzateko seitan Laredo Real Union. Ala da, eta tira ba, guzti hori horren berri, hemen izango duzu izpide datorren astelenean, baina datorren ostegunean, ere bai, izan ere, ba, bueno, aurretikoa egingo dugu, Bidasoak izango dituen berrien inguruan, baita Real Unionen neurketaren gure paper guztiek, gure papera eta baimena guztiek. Horreak juteko, lau edo bost paper, eta gitzen bat beharko ditugu. Beharrezkoak direnak lortuko ditugu, ona etorriko gara, kiroleko emankizuna emango dugu, eta saiatuko gera ba, COVIDak alik eta eragin gutxien izaten gure emankizunetan. Esaten duguna beti, bueno, ostegunean elkar ikusiko dugu elkar, ordu batetatik aurrera, bitartean, ba, euskarazko kirol albiste guztia bakizuen on aurkitu, irubebikoitza.kiroletik.eus web orrian eta hauen sare sozialetan, kiroletik agerkariaren sare sozialetan, eta besterik gabe guk bukatu dugu, eta mezu argi batekin bukatzen dugu, eh? Zaindu zaitezten, elka zaindu gaitezen, eta arduratsuak izan, eta osasuna bermatu, eta esan dakoa, zaindu zaitezen. Mila esker, Jean-Pierre, ba, beste behin gurean izateagatik, eta ba, bueno, Bidasoko albisteak hain ondo helarazteagatik, eta nola ez, mila esker zuri ere entzule, irratiaren atzean egotagatik, esan dakoa, zaindu, eta bitartean, musika pixkatekin, usten zaituztegu.